Azrail'in elbet bir gün gelecek. Ecel şerbetini herkes içecek. Ölüm köprüsünden herkes geçecek. Yalan dünya hiç kimseye mülk değil. Unutma fanisin fani dünyada. Kim neyi götürmüş neyi yanında. Unutma fanisin fani dünyada. Kim neyi götürmüş neyi yanında. Dünyanın tapusu senin olsa da. Yolcusu ney gönül yolcusun yolcu. Dünyanın tapusu senin olsa da. Yolcusu ney gönül yolcusun yolcu. Elbet bir gün toprak olur bu beden. Her şeyin hesabı sorulur elbet senden. Elbet bir gün toprak olur bu beden. Her şeyin hesabı sorulur. Pişmanım desen de ne gelir elden. Yolcusun ey gönül yolcusun yolcu. Pişmanım desen de ne gelir elden. Yolcusun ey gönül yolcusun yolcu. Yolcusun yolcu yolcusun yolcu. Yolcusun yolcu yolcu. Dünyanın süsüne dostum. Tipi boran karla bozulur gider. Sakın yatma benlik düşünme dostum. Kamil tabiriyle çözülür gider. Derman arar isen müşkül yaraya. Merhem diyeni fak sokma araya. Gıybet zarar verir kalbe saraya. Harcı çürük olan üzülür gider. Sürüyü kibirle güdenleri çıkar. Bencillerin nefsi namerde akar. Bulanık öz kalbin bedenini yıkar. Gönül duvarları bozulur gider. Kendine gelmenin zamanı şimdi. Kurduğun hayaller ömrünü emdi. Kendine gelmenin zamanı şimdi. Kurduğun hayaller ömrünü emdi. O canı bedene bahşeden kimdi? Yolcusun ey gönül yolcusun yolcu. O canı bedene bahşeden kimdi? Yolcusun ey gönül yolcusun yolcu. Elbet bir gün toprak olur bu beden. Her şeyin hesabı sorulur elbet senden. Elbet bir gün toprak olur bu beden. Her şeyin hesabı sorulur. Pişmanım desen de ne gelir elden. Yolcusun ey gönül yolcusun yolcu. Pişmanım desen de ne gelir elden. Yolcusun ey gönül yolcusun yolcu. Yolcusun yolcu yolcusun yolcu. Yolcusun yolcu yolcu. Azrail'in elbet bir gün gelecek. Ecel şerbetini herkes içecek. Ölüm köprüsünden herkes geçecek. Yalan dünya hiç kimseye mülk değil.